عبداللہ یوسف کے ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ نبیہ بھی بیٹھی تھی۔ نبیہ نے عبداللہ کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ یوسف کو خود اپنے اپارٹمنٹ تک چھوڑ دے گی، اس لیے وہ دونوں اپنے اپنے گھروں سے یہاں آئے تھے کہ یوسف کو اس کی نئی رہائش گاہ پر منتقل کر دیں۔ وہ دونوں خاموشی سے یوسف کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں یوسف نیچے اترا، اس کے پاس اس کا بیگ بھی تھا۔ عبداللہ نے اسے فون پر بتایا تھا کہ اس کی رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے اور آج اسے دوسری جگہ شفٹ ہونا تھا۔ زیادہ تفصیل عبداللہ نے اسے نہیں بتائی تھی۔ وہ نیچے اتر کر عبداللہ کے پاس آیا اور اس سے بغل گیر ہو کر ملا۔ عبداللہ نے ملنے کے بعد اسے نبیہ سے متعارف کراتے ہوئے کہا، نبیہ سے تم پہلے ایک دفعہ میرے گھر پر مل چکے ہو، انہوں نے ہی تمہاری رہائش کا بندوبست کیا ہے۔ یوسف نے تشکر آمیز انداز میں اس سے کہا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ کوئی بات نہیں، یہ میری ذمہ داری تھی، آپ اپنے کمرے کی چابی مجھے دیجیے۔ یوسف نے اپنے ہوٹل کے کمرے کی چابی اس کے حوالے کر دی۔ وہ یہ چابی لے کر ریسپشن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اس کا بل ادا کر سکے۔ یوسف حیرانی کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ حالات کے ہاتھوں بالکل مجبور ہو چکا تھا۔ وہ عبداللہ کی طرف مڑ کر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عبداللہ نے اس سے کہا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک چابی اور کریڈٹ کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ نبیہ کا اپارٹمنٹ ہے جو تمہارے زیر استعمال رہے گا، یہ کریڈٹ کارڈ ہے جو تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا، ایک گاڑی اور ڈرائیور بھی تمہارے پاس رہے گا۔ مگر میں کس طرح اس احسان کا بدلہ اتاروں گا؟ کسی بدلے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں بس اپنا کام کرنا ہوگا، خدا کو اپنی زندگی دینی ہوگی۔ یوسف ایک بات سمجھ لو، اس وقت انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی آخری اور فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کون سی جنگ ہے اور کہاں لڑی جا رہی ہے۔ اسی اثنا میں نبیہ واپس آ گئی۔ وہ پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ریسپشن والوں نے انتظار کے لیے کہا ہے، وہ تھوڑی دیر میں بلاتے ہیں، آپ باتوں کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آخری اور فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کون سی جنگ ہے اور کہاں لڑی جا رہی ہے۔ میں سمجھی نہیں، کیسی جنگ؟ آپ تھوڑی وضاحت کریں۔ مجھے اس جنگ کا تھوڑا پس منظر بتانا ہوگا۔ یہ دنیا جو اربوں برس پہلے وجود میں آئی اب ختم ہونے والی ہے۔ در حقیقت انسانی تاریخ اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب حضرت عیسیٰ کے بعد تمام انسانیت گمراہی کا شکار ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ہدایت دینے والے بنی اسرائیل خدا کے غضب کو کما لائے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے نام لیواؤں نے شرک کی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو فیصلہ کن ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اگر حضور کی دعوت کو رد کر دیا جاتا تو قرآن مجید کے بیانات سے محسوس ہوتا ہے کہ حضور کو وفات دی جاتی اور اس کے بعد اسی وقت قیامت برپا کر دی جاتی۔ مگر صحابہ کرام کے اسلام کے نتیجے میں انسانیت کو مہلت مل گئی۔ بدقسمتی سے پہلے مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوئے، اور پھر انسانیت نے 19ویں صدی کے الحاد کا ارتکاب کر کے انکار خدا کا وہ بدترین جرم کیا جس کے بعد اس دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ فیصلہ کن عذاب سے پہلے وہ ہدایت کھول کر ضرور بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انسانیت پر آخری اتمام حجت کا فیصلہ کن انتظام کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے 20ویں صدی میں ایسے سائنسی انکشافات سامنے آئے جنہوں نے مادی نقطہ نظر کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ جیسے مادہ آخری حقیقت نہیں ہے، کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ خاص وقت میں وجود میں آئی ہے۔ پھر خدا نے دو عالمگیر جنگوں سے اہل مغرب کو ایسی ضرب لگائی کہ مادیت پر حد سے بڑا ہوا ان کا اعتماد مجروح ہو گیا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ عالم اسلام جو مکمل طور پر مغربی طاقتوں کے شکنجے میں تھا، اہل مغرب اسے غلام بنائے رکھنے کی طاقت کھو بیٹھے۔ پھر خدا نے مسلمانوں کے قدموں سے تیل کی دولت کے انبار نکال دیے تاکہ سیاسی آزادی کے ساتھ معاشی طور پر بھی وہ دنیا میں مضبوط ہو جائیں۔ نصف صدی تک جدید دنیا سوویت روس اور مغربی دنیا کی کولڈ وار کے نتیجے میں آپس میں الجھی رہی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو بے خوف و خطر پورا کر سکیں۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس میں سے کسی چیز کا فائدہ نہ اٹھایا۔ مسلمان بدترین اخلاقی پستی، تعصب، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور قوم پرستانہ ذہنیت کا شکار ہو گئے۔ जिसके बाद लगता यही है कि मुसलमानों को एक बड़ी सजा देने का फैसला कर लिया गया है। खासतौर पर मुसलमानों के दो मराकज जिनके हाथ में मुसलमानों की इल्मी और फिक्री क्यादत है, यानी आलम अरब और बर्रे सगीर के मुसलमान, उन पर खुदा का कहर तेजी से बढ़ रहा है। हम खुदा के इस आने वाले कहर को मुमकिन तौर पर रोक सकते हैं। हम कैसे रोक सकते हैं? यूसुफ के बजाय नबीहा ने पूछा, इसलिए कि यह उसकी कौम का मसला था। ईमान और इखलाक की दावत को पूरी कुव्वत से उठाना होगा। कुछ लोग अगर मिल गए तो उनका लिहाज करके अल्लाह ताला सबको मोहलत दे देंगे। इस वक्त तो हम कौम परस्त, जाहिर परस्त और दुनिया परस्त ग्रोह के अलावा कुछ नहीं। क्या यह है वो जंग जिसकी आप बात कर रहे थे? इस दफा यूसुफ ने सवाल किया। ये उस जंग का एक हिस्सा है। असल जंग नबियों के मिशन और शैतान के बीच में है। एक तरफ शैतान है जो इंसानों को गुमराह करने पर तुला है, और दूसरी तरफ अंबिया का वो मिशन है जिसका मकसद उस कयामत से खबरदार करना है जो अब सर पर आ लगी है। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इन्फॉर्मेशन एज शुरू की है। अब वो इंफरादी तौर पर लोगों का इंतखाब करके उनसे वो काम कराना चाहते हैं जो उनके पेशे नजर है। इसी तरह उन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों को फैला दिया है। दुनिया के हर मुल्क में इंफरादी तौर पर मुसलमान हैं। उनमें से जिसको अल्लाह तौफीक देगा वो दीन की असल दावत दुनिया तक पहुंचाएगा। दीन की असल दावत? यूसुफ ने अब्दुल्ला के अल्फाज सवालिया लहजे में दोहराए। हां, दीन की असल दावत, यानी ईमान और इखलाक की सदा बेकमो कास्त पूरी कुव्वत से बुलंद कर दी जाए। दीन इस्लाम के रोशन चेहरे को हर तासुब इंतहा पसंदी, इंसानी इजाफों और गुमराहियों से पाक करके दुनिया के सामने उसकी असल तालीम और असल इस्तदलाल के साथ पेश कर दिया जाए। यही वो आखिरी और फैसला कुन जंग है जो इस वक्त लड़ी जा रही है। चंद अशरों के अंदर अंदर इसका नतीजा निकल आएगा। दीन की असल दावत कुल आलम में फैल जाएगी। उसके बाद इंसानियत को फैसला करना होगा, वरना इसका फैसला कर दिया जाएगा। और हमारे खित्ते के मुसलमान, हम उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? नबीहा ने फिर वही बात दोहराई। वही तो कर रहा हूं, दीवानावार वही कोशिश तो कर रहा हूं। उनको झंझोड़ कर बता रहा हूं कि वो ईमान और इखलाक की दावत को इख्तियार कर लें और उसके दाई बन जाएं, वरना इस्लाम के नाम पर दुनिया को फिरकावारियत और इंतहा पसंदी का जो नमूना वो दिखा रहे हैं और उसके साथ इखलाकी पस्ती और दुनिया परस्ती के जिन अमराज का वो शिकार हैं, उनकी खैर नहीं है। उन्हें हर सूरत में लौटना होगा, तौबा करनी होगी, वरना बदतरीन नताएज भुगतना होंगे। दुनिया में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और गैर मुस्लिमों की बढ़ती हुई ताकत किसी वक्त भी कहरे इलाही का कोड़ा बनकर मुसलमानों पर बरस सकती है। हमें उस वक्त के आने से कबल तौबा की मनाती करनी है। यही अपनी कौम को बचाने का वाहिद रास्ता है। इतने में होटल का एक मुलाजिम नबीहा के पास आया और उसे कहा कि वो चेकआउट करवा ले। नबीहा उसके साथ चली गई। नबीहा जब से यहां आई थी मुसलसल एक सरशारी की कैफियत में थी। यहां मिलने वाली इज्जत मकाम और फिर खासकर कमल से दोस्ती हो जाने पर नबीहा बहुत खुश थी। फिर इस महफिल में आकर यहां इतनी सारी खवातीन से मिलकर तो उसकी खुशी दोबाला हो चुकी थी। मगर यूसुफ से गुफ्तगू के बाद नबीहा की कैफियत बदल चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि कवल क्यों चाहती थी कि वो यूसुफ से उसका जिक्र ना करे। वो यूसुफ की शुक्रगुजार थी जिसने उसे कमल से अपने साबिका ताल्लुक की नौइयत बता दी थी। कमल का शादी ना करना और उसकी तन्हाई ये बताने के लिए काफी थी कि कमल की दिली कैफियत क्या है। लेकिन अब यूसुफ नबीहा का शौहर था, वो नबीहा जो यूसुफ के मामले में कोई शिरकत बर्दाश्त करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि यूसुफ या जन्नत के मर्दों की जिंदगी में और औरतें नहीं थीं, लेकिन वो हूरें थीं। उनकी हैसियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी मौजूदगी में भी नबीहा का स्टेटस अपनी जगह बरकरार था। हर जगह वही यूसुफ की तन्हा बीवी के तौर पर पहचानी जाती थी। वो यूसुफ के पास जाती तो सारी हूरें छट जाती थीं, लेकिन कमल तो मलका एक कमल थी जो अपनी जात में बहुत बुलंद हैसियत हस्ती थी। उसके सामने नबीहा का दर्जा कमतर था। नबीहा ने अपने आप से सवाल किया, क्या वो मलका कमल को यूसुफ की जिंदगी में बर्दाश्त कर सकती है? क्या वो यूसुफ में शराकत कबूल कर सकेगी? क्या वो कमल को इजाजत देगी कि वो उसकी और यूसुफ की जिंदगी में दाखिल हो? उसके दिल ने अगले लम्हे ही जवाब दे दिया, नहीं, اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچا، پھر شاید یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں جہاں تھی وہیں ٹھیک تھی، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یوسف نبیہ کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو چکا تھا، وہ روزانہ عبداللہ کے پاس آ جاتا تھا۔ وہ عبداللہ کا کام بہت تیزی کے ساتھ سمجھ رہا تھا، یہ گویا کہ اس کا ٹریننگ کا حصہ تھا۔ اس عرصے میں عبداللہ کے ذہن میں خیال جڑ پکڑنے لگا تھا۔ اس خیال کی اساس یہ حقیقت تھی کہ نبیہ کی شخصیت میں بہت بہتری آئی تھی۔ دوسری طرف یوسف کے ساتھ روزانہ معاملہ کرتے ہوئے عبداللہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک بہت سمجھدار انسان ہے۔ نبیہ کے مزاج میں کچھ اونچ نیچ ہے بھی تو وہ اسے ہینڈل کر سکتا ہے۔ نبیہ کو اپنی باقی زندگی میں یوسف جیسے سمجھدار انسان کی ضرورت تھی، جو اس کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ دوسری طرف نبیہ کی ذاتی حیثیت خود یوسف کے پس منظر میں بہت مناسب تھی۔ اس نے یہ بات نائمہ سے کہی، جس نے اس کی پوری تائید کی۔ سارا نے بھی اس بات کا بھرپور ساتھ دیا اور کہا کہ وہ اپنے شوہر اور نبیہ کے بھائی سے بات کر لے گی۔ اصل مسئلہ متعلقہ فریقین کا تھا، یعنی یوسف اور نبیہ کا۔ یوسف سے بات کرنے کی ذمہ داری عبداللہ نے اٹھائی اور نبیہ سے بات کرنے کا کام نائمہ نے اپنے سر لے لیا۔ دونوں کا جواب مثبت آیا، تاہم نبیہ نے یہ شرط لگا دی کہ وہ یوسف سے خود بات کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ نائمہ نے ایک روز اسے اپنے ہاں بلا لیا۔ یوسف عبداللہ کی دعوت پر پہلے ہی سے یہاں موجود تھا۔ نبیہ ان کے گھر آئی تو نائمہ اسے عبداللہ کی اسٹڈی میں لے گئی، جہاں عبداللہ یوسف کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر عبداللہ نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور پھر معذرت کر کے باہر چلا گیا۔ وہ دونوں کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نبیہ اور یوسف تنہا رہ گئے۔ گفتگو کا آغاز یوسف نے کیا، نبیہ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے میں اس پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مگر اب جو بات ہمارے تعلق کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے اس میں میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس وہ انسان چاہیے جو مجھے سمجھتا ہو، میری خوبیوں کی تحسین کرے، میری کمزوریوں کو معاف کر دے۔ گرچہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر میں شاید بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہوں، مجھے سدھرنے میں وقت لگے گا۔ نبیہ یہ کہتے ہوئے ہنس دی۔ نبیہ، زندگی نے مجھے بڑے نشیب و فراز دکھائے ہیں، میں سب کچھ تھا پھر کچھ بھی نہیں رہا، اس چیز نے مجھ میں بڑا صبر پیدا کر دیا ہے، بڑا حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں کوشش کروں گی کہ مجھ سے بھی آپ کو کوئی شکایت کبھی نہ ہو۔ ویسے بھی آپ نے جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بعد آپ کی میرے دل میں بہت قدر ہے، میں آپ کو بہت اونچی جگہ پر رکھتی ہوں، میری درخواست بس اتنی ہے کہ کبھی میرا مان نہیں توڑیے گا۔ خاص کر میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آئے۔ ماضی تو میرا آپ کا سب کا ہو سکتا ہے، مگر مستقبل میں کوئی بے وفائی، کوئی دھوکہ، کوئی عورت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتی۔ اللہ نے چاہا تو میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، تمہارے ساتھ کبھی کسی دوسری عورت کو شریک نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یوسف نے نبیہ سے یہ کہہ تو دیا، مگر اس کے دل کے اندر سے ایک آہ ابھری، کنول مجھے معاف کر دینا۔ یوسف کتاب ماضی کی ورک کردانی کرتے ہوئے کنول کے نام پر پہنچا تو اس کے خیال نے اسے اپنے حصار میں گھیر لیا۔ آخرکار اس کی زبان سے نکلا، کنول بیچاری کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اس نے بچپن سے لے کر موت تک دکھی دیکھے تھے۔ اس کی بات پر عبداللہ نے جواب دیا، یہ پچھلی دنیا کا قصہ ہے، اب تو اسے بہت نوازا کیا ہے، باقی رہے اس کے دکھ تو ان دکھوں میں سے جن کے ذمہ دار دوسرے لوگ تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو آسمان پر ایک دم سے جہنم کا منظر سامنے آ گیا۔ جہنمیوں کی چیخو پکار اور آہ فغاں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ایک طرف بھڑکتی ہوئی آگ تھی جس کے سامنے بہت سے جہنمی 70 گز لمبی زنجیروں سے بندھے پڑے تھے۔ دو انتہائی خوفناک اور محیب صورت فرشتے وہاں ایک ہاتھ میں کوڑے اور دوسرے میں ہتھوڑے لے کر گھوم رہے تھے۔ عبداللہ انگلی سے اشارہ کرتا رہا اور جہنم کے مختلف مناظر بدلتے رہے۔ پھر ایک جگہ بدلتا ہوا منظر رک گیا۔ عبداللہ نے کہا، کمل کا ہر مجرم یہاں اپنے انجام کو بھگت رہا ہے۔ کمل کا سگا باپ اور سوتیلا باپ دونوں جہنم رسید ہوئے ہیں۔ اس کے قتل کی سازش کرنے والے لوگ اور اس پر عمل درآمد کرنے والے سب لوگ بھی بدترین عذاب بھگت رہے ہیں۔ یوسف نے بھی وہ منظر دیکھا۔ کچھ لوگوں کو وہ نہیں جانتا تھا، مگر کچھ کو وہ جانتا تھا۔ ان جہنمیوں میں جوناتھن، رابرٹ اور اس کا باپ اینڈرسن بھی موجود تھے۔ یہ سب کے سب بندھے پڑے تھے۔ فرشتے وقفے وقفے سے ان کو ایسے کوڑوں سے مارتے جن سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ کبھی ہتھوڑے کی ضرب لگا کر ان کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ لوگ بے بسی سے چیختے، جس پر فرشتے بے حسی کے ساتھ ہنستے اور کہتے کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ پھر ان فرشتوں نے اٹھا اٹھا کر ان سب کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا۔ ان کے چیخنے اور چلانے کی آوازوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یہ سب دیکھ کر یوسف لرز اٹھا۔ اسے بند کر دیں، ان میں میرے والد بھی ہیں۔ مجھے اس بات پر افسوس ہے، مگر کمل کے قتل کی تجویز انہی کی تھی۔ ان لوگوں نے اور بھی بہت جرائم کیے تھے۔ یہ لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے، مگر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے اشارہ کیا اور منظر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ دوبارہ بولا، میرے تمہارے اس منظر کو نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ ہر انسان کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ جس وقت خدا غیب میں ہے وہ بندگی کا امتحان دے، اپنی مرضی، تعصبات، خواہشات اور مفادات کو خدا کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ مگر انسانوں اور جنوں کی اکثریت نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے ظلم، تکبر اور سرکشی کا راستہ چنا۔ اس کا نتیجہ تو نکلنا ہی تھا، لیکن یہ بہت مشکل امتحان تھا۔ ہاں، بہت مشکل تھا۔ اس لیے ساری مخلوقات اس سے دور رہیں۔ فرشتوں نے بھی اس میں اترنے کی کوشش نہیں کی، سوائے انسانوں کے۔ اور جن؟ یوسف نے سوال کیا۔ جنوں کا امتحان قدرے مختلف تھا۔ ان کا امتحان اختیار کا تھا، کہ وہ اختیار پا کر بندے بنتے ہیں یا سرکش بنتے ہیں، جبکہ انسانوں کا امتحان اختیار سے بڑھ کر اقتدار کا تھا۔ مزید یہ کہ انسان غیب کی دنیا سے مکمل طور پر کاٹ دیے گئے تھے۔ جنوں کو اس طرح کاٹا نہیں گیا تھا۔ انسانوں کا امتحان بہت سخت تھا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ہم لوگ کامیاب ہو گئے تو ہمیں ہمارے رب نے سب سے بڑھ کر نوازا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، میرے اندازے اور تصورات سے بھی بہت زیادہ۔ اسی امتحان کو دیکھ کر انسانوں نے اس مشکل ترین امتحان کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ یہ کامیابی اتنی بڑی تھی کہ کسی مخلوق کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ کیسا عظیم موقع انسانیت کو ملا تھا، مگر افسوس کہ انسانیت کی اکثریت نے کتنی بے دردی سے اس موقع کو ضائع کیا تھا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ کتنا عجیب تھا یہ پورا منصوبہ، اور کتنا عجیب تھا یہ پورا امتحان۔ آج اس جنت میں جب سب کچھ ماضی ہو چکا ہے، ساری باتیں کتنی سادہ اور واضح نظر آ رہی ہیں، مگر دنیا میں تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ خدا نے جہنم جیسی کائنات میں جنت جیسی زمین بنا کر یہ بتا دیا تھا کہ وہ کس درجے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہر روز پھولوں کی خوشبو، نباتات کے رنگوں، موسموں کی رتوں، بارش کی بوندوں، ہوا کی سرسراہٹ، آسمان کی نیلاہٹ، تاروں کی جگمگاہٹ، پرندوں کی چہچہاہٹ، سورج کی شفق، صبح کی روشنی، پہاڑوں کی بلندی، دریا کی روانی، سمندر کی وسعت اور زمین کی زرخیزی میں یہ پیغام دیتا تھا کہ وہ کس درجے کی تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کیسے کیسے معجزے ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز جنم دے رہا تھا، مگر ہم اندھے بن کر جیتے رہے، خدا کو بھولے رہے، اس کی ملاقات کو فراموش کر کے جیتے رہے۔ ہم دنیا کی معمولی خوشیوں اور معمولی دکھوں کے پیچھے لگے رہے۔ عبداللہ نے اس کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، امتحان کی دنیا میں مصائب بھی ایک نعمت تھے۔ جس وقت مصائب آتے تو جو نیک لوگ ہوتے وہ اور اپنے رب سے قریب ہو جاتے تھے۔ زندگی کی آندھیاں اس لیے چلائی گئی تھیں کہ جو عقاب ہے وہ اونچے سے اونچا ہوتا چلا جائے، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا تھا وہ ان پرندوں کی مانند حالات کا شکار ہو جاتے جن کو آندھیاں اپنے ساتھ گھسیٹتی چلی جاتی تھیں۔ اور خوش قسمتی سے یوسف، تم ایک عقاب تھے جس نے مشکلات میں اڑنا سیکھ لیا تھا، اور خدا نے تمہارا یہ اڑنا بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ یوسف نے عبداللہ کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یوسف، تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھے جن کی تخلیق کے ساتھ ہی خدا کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ شخص مشکل ترین حالات میں بھی اپنی جنگ جیت لے گا۔ دیکھنا چاہو گے؟ چلو یہ بھی دیکھ لو۔ عبداللہ نے اشارہ کیا اور آسمان پر ایک اور منظر کھل گیا۔ وہ بولا، یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب ہم سب انسان پہلی دفعہ تخلیق کیے گئے تھے۔ اس وقت میں اور تم اپنے اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے معاملات طے کر رہے تھے، بلکہ کر ہی چکے تھے کہ ہماری خوشبختی کا اعلان ہو گیا۔ عبداللہ کی بات پر یوسف پوری دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ عبداللہ اور یوسف اپنے فرشتوں کے ہمراہ کھڑے تھے۔ اچانک فضا میں ایک روشنی پھیلی اور دونوں فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ وہ کچھ دیر اسی طرح سجدے میں پڑے رہے اور پھر اٹھ کر سالے نے عبداللہ اور یوسف سے مخاطب ہو کر کہا، تم دونوں کو مبارک ہو، خدا نے تمہاری کامیابی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عبداللہ نے اس سے کہا، تم سجدے میں کیوں گئے تھے اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو امتحان ہی شروع نہیں ہوا تو میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں؟ سردار عبداللہ، میرے پاس خدا کا فیصلہ آ گیا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں پوری عزت و احترام سے تمہارے باپ آدم کے پاس پہنچا دوں، تاکہ تمہیں انبیاء اور ان کے جانشینوں کے ساتھ فرشتوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یہ فیصلہ آپ کے لیے بھی ہے سردار یوسف۔ یوسف کے ساتھ والے فرشتے نے بھی اسے نوشتہ الہی سے آگاہ کیا۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ عبداللہ نے پریشانی کے عالم میں سالے سے دریافت کیا تو اس نے سمجھانا شروع کیا۔ مجھے اب تمہیں تفصیل سے وہ پوری بات سمجھانی ہوگی جو ابھی ابھی مجھے بتائی گئی ہے۔ سنو، آج کے دن سے انسان کی جس کہانی کا آغاز ہو رہا ہے اس کے تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہی آج کا ہے، جب ساری انسانیت کو ایک ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ان کو آنے والے دنیا کے امتحان کا پرچہ سمجھایا جا رہا ہے، اور اس مرحلے کے اختتام پر ان سے اللہ تعالیٰ کے تنہا رب ہونے اور اس سے وفاداری کا عہد لیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ اگلی دنیا ہے، جب ہر انسان کو اس کے منتخب کردہ پرچہ امتحان کے عین مطابق پیدا کیا جائے گا۔ اس وقت خدا کی ہستی غیب میں ہوگی، ہم فرشتے بھی غیب میں ہوں گے، صرف اللہ کے نبی اس کی ہدایت لے کر آئیں گے، اور لوگوں کو بن دیکھے اس ہدایت کو ماننا ہوگا۔ وہ یہ کریں گے تو زمین میں خیر و فلاح اور امن و امان رہے گا، لیکن ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ رب کی نافرمانی کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو زمین میں فساد اور خون ریزی ہوگی۔ تیسرا مرحلہ وہ ہوگا جو اصل مرحلہ ہے اور جو اصل زندگی ہے۔ اس مرحلے میں وفاداروں کو اس کائنات کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور نافرمانوں اور فساد برپا کرنے والوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ سب تو مجھے بھی معلوم ہے سالے، کوئی نئی بات بتاؤ، عبداللہ نے قدرے جھلا کر کہا۔ مگر سالے اس کی بات سے بے نیاز بولتا رہا۔ کچھ عرصے قبل اللہ تعالیٰ نے اس اسکیم کو جب اس کائنات کا نظم چلانے والے اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے رکھا تو ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اس اسکیم میں انسانیت مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ بات ہم فرشتوں کے لیے ناقابل تصور ہے کہ کوئی مخلوق ایسی ہو سکتی ہے جسے زمین پر مکمل اختیار اور اقتدار حاصل ہو اور وہ خدا سے غیب میں رہتے ہوئے زمین میں اس کے وفادار رہیں۔ ایسے لوگ تو لازماً زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دیں گے۔ ہم جنوں کے فساد کو دیکھ چکے تھے جو غیب کی دنیا سے کچھ کچھ واقف تھے۔ ایسے میں کسی ایسی مخلوق کا جو غیبی دنیا سے بالکل ناواقف ہو، ایسے کسی امتحان میں کامیاب ہونا ممکن نہ تھا۔ اس لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر کسی کو اس کائنات کا بادشاہ بنانا ہے تو اس کے زیادہ مستحق فرشتے ہیں جو خدا کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی نئی مخلوق کو پیدا کرنا اور زمین میں فساد کی اجازت دینے کی کیا حکمت ہے، یہ بات ہم نہیں سمجھ سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ ایک طرف تو انسانیت کی تاریخ کے آغاز کا دن ہے، اور دوسری طرف آج کے دن اولاد آدم کے ان ممتاز ترین افراد کو تمام فرشتوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنیاد پر معلوم ہے کہ وہ فساد کے تمام تر مواقع ملنے کے باوجود نیکی کی زندگی اختیار کریں گے۔ نہ صرف نیکی کی زندگی کو اختیار کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں گے۔ یوں تمام فرشتوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا منصوبہ حکمت سے خالی ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر یوسف نے پوچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے تو اتنے سارے لوگوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف کامیاب لوگوں کو پیدا کیا جائے اور ان کے حوالے زمین کا اقتدار کر دیا جائے؟ اللہ نے یہی کرنا تھا تو فرشتوں کے حوالے زمین کا اقتدار نہیں کرتے تھے؟ اصل میں جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ ایک انتہائی سخت امتحان سے گزریں گے۔ امتحان سے گزرنے کی یہ مشکل صرف انسانوں نے اٹھائی ہے، چنانچہ صرف انہی کو امتحان سے گزارا جائے گا اور انہی میں سے کامیاب لوگوں کو کائنات کا اقتدار دیا جائے گا۔ ان کامیاب لوگوں ہی میں سے کچھ کو آج فرشتوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، مگر آج جس شخص کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، کل دنیا میں نہ اسے یاد رہے گا کہ کیا ہوا تھا، نہ کسی اور کو یاد رہے گا۔ اسے تو غیب کی حالت میں مکمل امتحان دینا ہوگا۔ اس وقت تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کا اظہار ہے۔ اللہ کو تو بہرحال معلوم ہوتا ہی ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان کو اگر یہ آج ہی معلوم ہے کہ عبداللہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، تو ان کے علم کی وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو عمل مستقبل میں ہوگا وہ ان کو آج ہی معلوم ہو چکا ہے۔ وہ اپنے اس علم کا اظہار فرشتوں کے سامنے کر کے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسکیم ناکام نہیں ہوگی، جتنے لوگوں کی ضرورت ہے وہ اللہ کو مل ہی جائیں گے۔ اور ہمیں کل دنیا میں کچھ یاد نہیں رہے گا؟ عبداللہ نے پوچھا۔ نہیں، تمہیں یا کسی اور کو کل دنیا میں کچھ یاد نہیں رہے گا کہ آج کے دن کیا ہوا تھا۔ تم کو تو غیب میں رہ کر اپنا پرچہ دینا ہوگا۔ اسی طرح روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کریں گے تو اپنے علم کی بنیاد پر ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ باقاعدہ گواہ پیش ہوں گے، نامہ اعمال پیش ہوگا، فرشتے گواہی دیں گے، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضا اس پر گواہ بن جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے علم کا اظہار تو آج صرف فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا فیصلہ تو مکمل میرٹ پر ہوگا، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی ناکام ہونے والا یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کو کامیاب یا ناکام کیا ہے۔ ہر شخص کو یکساں مواقع ملے ہیں۔ جو ناکام ہوگا وہ اپنی غفلت اور سرکشی کی وجہ سے ہوگا، اور جو کامیاب ہوگا وہ اپنی محنت، عبادت اور ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ تم دونوں انہی کامیاب لوگوں میں سے ہو۔ لیکن میں نے تو ابھی اپنی تقدیر کا پوری طرح انتخاب بھی نہیں کیا ہے، عبداللہ نے کچھ حیرانی سے کہا۔ تو یوسف کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ تم بنیادی چیزوں کا انتخاب کر چکے ہو، جس کے بعد انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر جان لیا ہے کہ تم ہر حال میں اس امتحان میں کامیاب ہوگے۔ اب عبداللہ اور یوسف کی سمجھ میں اس کی پوری بات آ گئی تھی۔ وہ دونوں بے اختیار ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔